хлеб надзённы і рэха гадоў. Пасля таго, як у славутым кампіянскім вагоне было падпісана трагічнае для Францыі перамір'е і ў Касаве ў выкананне загаду пра ўсенародны трыумф на цэлую дэкаду былі вывешаны все сцягі, а кірхі бомкалі пераклікаліся двума званамі тройчы на дзень, ажно падскоквалі пеўнікі на шпілях. Ідэі нацысцкай звышчалавечнасці ўбіваліся ва ўсе мазгі да металічнай нудоты настойліва. І вынікі былі. Алесь адчуў іх у сям'і сваіх новых гаспадароў. Неяк цыбаты, даволі такі сімпатычны з твару курт, купіў машынку, каб абстрыгчы Оскара. Але хітры, гультаяваты хлапчук, які сапраўды аброс на службе цэлай капою валасоў, не паддаўся, уцёк. Тады гаспадарык паклікаў з канюшні паляка. «Слухай, Алекс, — сказаў ён на дварэ, — давай я цябе абстрыгу. Сёння нядзеля, і я хачу навучыцца стрыгчы, а табе ты ж Гефангенер. Табе гэта ўсё роўна?» Уражаны, можа, не столькі самой прапановай, як тонам, самым сур'ёзным тонам, якім яна была выказана, Руневіч паглядзеў на блазнюка і, не сказаўшы нічога, пайшоў у канюшню. Дух часу загаварыў у курце больш энергічна. Праз некалькі мінут ён зноў паклікаў палоннага на двор да самага ганка, працягнуў яму в адной руцэ боты, у другой шчотку і баначку крэму і, як мог суровей, загадаў пачысць. Але як след і хутка. Гэта не ўсё. На курце былі ўжо не тэніска і нармальныя штаны, а форма Гітлер-Югенда. Непоўная праўда, без шапкі і ботаў, але ж з галоўным, са свастыкай на павязцы. Высокі плячысты юнак у палапляных вайсковых неданосках, дарослы, начытаны, біты жыццём мужчына, але стаяў перад немчыкам, успёршыся на вялікія васьмераговыя вілы, спачатку звёўшы густыя светлыя бровы, пасля з усмешкай на поўных, падкрэсленых абадочкам губах. Успомніўся офіцер эсэсавец на турэмным двары перад натоўпам над палонных, з выгляду мала старэйшы за курта. І ты ўжо тузаў бы за акрываўлены бінт. Ці толькі яшчэ рагатаў бы, як тыя, і ў чорным, і ў светла-карычневым. Так, слухай ты, пачаў Руневіч. Запомні ты сабе, мой мілы друг, гаварыў на дзвюх мовах адразу. Лягчэй было іменна так. Я для цябе толькі салдат, і больш ты да мяне з такім свінствам ніколі не лезь. Зразумеў? Спытаўшыся адказу, не чакаў, пайшоў назад у канюшню. Разгублены курт пабег у дом, паякатаў там то па-мужчынску, то па-дзіцячы, і выйшаў на ганак з мамай. Яны паклікалі палоннага трэці раз, ды ён як быццам не пачуў. Тады гаспадыня, а сын за ёю, падышлі да расчыненых дзвярэй канюшні. «Алекс!» Сама паклікала гаспадыня, і калі ён выйшаў на відное, здзіўлена спыталася. Алекс, чаму ты не паслухаў Курта? Два разы не паслухаў. Алекс Варум? Поўная мілавідная мутар у драўляных выступках, у нейкім пакурынаму стракатым плацці і белым кухонным фартуху. Яна глядзела на яго з даволі такі дурнаватым здзіўленнем на твары. Хутчэй, з недаўменнем, якое было безнадзейна шчырае. Алекс Варум! У голасе гэтым быў і дакор. Мы ж цябе кормім, далі табе працу, табе ж у нас так добра, а ты, Варум, якраз як у першы вечар, чаму ж вы не паддаліся без бою? Наш фюрер не хоча вайны. І як ён, Алесь, не растлумачваў ёй чаму, нічога так і не зразумела. Правда, есці яна яму і потым давала не горш, чым дагэтуль, але ж той выраз шчыра прыдуркаватага недаўмення палонны пачаў заўважаць у яе вачах, здавалася яму ўсё часцей. Курт не заўсёды, вядома, трымаўся на ўзроўні звыш чалавек. Часамі ён з хлапечай непаслядоўнасцю, увайшоўшы ў вясёлы настрой, спрабаваў нават зачапацца за лесем, падужацца, пажартаваць. Але палонны быў цяпер непрыступны. Іншая справа з Оскарам, якога, дарэчы, ўсё-такі злавілі і пастрыглі ўсёй сям'ёю. Жвавы падшыванец, да таго ж сірата, і не свой у гэтай сям'і. Ён адчуваў сябе з палонным добра, нават пасябраваў з ім то сур'ёзна, о, вельмі сур'ёзна, гутарачы пра ўсё, то як званочак рагочучы на высокіх плячах вясёлага Алекса. Другім такім інтэрнацыяналістам, дзіцем, з яшчэ непасрэднай душой была і крысталь. Ці, абіраючы вішні, калі яна стаяла высока на драбінах у лісці, і як птушка вельмі многа бачыла незвычайнага, ці, мыючы ў кухні пасуду, ці, ідучы па двары, яна, здаецца, заўсёды спявала, проста крычала пацешным малечым крыкам якую-небудзь песеньку. Хоць бы пра дзіўнага Гэнсхен, нямецкага яначку, які надзеў свой капялюш, узяў кіёк і вырушыў у далёкі свет, адзін без мамы і тат. У менш сур'ёзным настроі крысталь падскоквала, як верабей, паведамляючы сабе ўсім вельмі радасна і гучна. «Я ўмею граць на скрыпцы, дылі-дылі, дылі-дылі, дылі-дылі». Паўтаралася песня безліч разоў. І самым галоўным было ў гэтай песні задорнае піліпсісі. Раней не чутае Алесем і пацешнае. Дух часу заўважаўся, аднак, і на гэтых найменшых. Калі аднойчы Алесь, гуляючы з Оскарам, неасцярожна наступіў яму на нагу, хлопчык адбегся, і першае, што ён з прыплачам злосна сказаў, было агульнае амаль для ўсіх. «О, польніша швайн!» Крыстэль спявала не толькі пра скрыпачку, ды пра Гэнсхен. Часта яна пераходзіла і да больш ідэйнага сучаснага рэпертуару, адчыніўшы акно, галёкала: «Мы маршыруем па Францыі!» Ці заклікала з вішні: «На Англію!» І нават гэтая дзіцячая бяздумнасць, як і Оскарова злосць, яшчэ і яшчэ раз напаміналі Алесю пра затручанасць наваколля. Ды з дзецьмі ўсё-такі было лягчэй. Праходзячы каля палоннага крыстыля, абавязкова старалася зачапіць яго, папхнуць худою загарэлай ручкай ці тузануць за мундзір і адбегчыся, не выпросячы, а ну дагані. Разварушыць Алеся ёй удавалася, вядома, не заўсёды. Аднойчы, калі ён быў асабліва пануры, сінявокая светлакосая дзяўчыня, зачапіўшы яго, адбеглася і, стаўшы ў позу, прамовіла: «О, Алесь, вы такі прыгожы, я люблю вас так моцна!» Сарвалася з тэатральнага тону, пырснула звонкім смехам і пабегла. Адкуль маглі паходзіць гэтыя словы, на што яны маглі намякаць? Але здагадваўся, гэта было не цяжка. Неяк у кухні, кормячы яго, пампушка Эльзі была, як заўсёды ў такіх выпадках, павышана руплівая. Прабягаючы мімо палоннага, бог ведама каторы ўжо раз, яна нарэшце спынілася і нечакана пагладзіла хлопца па схіленай над талеркай у галаве. Адказаць хоць чым-небудзь на гэта ён не паспеў, і не таму, што проста вельмі здзівіўся. Яна шмыганула з кухні в адчыненыя дзверы пакоя, дзе за швейнай машынай увесь час было чуваць сядзела маці. Здзіўляцца Алесю было чаго. Эльзі зрабіла вельмі смелы і небяспечны пачын. З восені мінулага года тут, у Германіі, дзейнічаў закон пра абсалютнае захаванне расавай чысціні і арыйскага гонару нямецкіх жанчын. На камандзе, дзе быў у тыя дні Руневіч, закон гэты ўвайшоў у жыццё даволі своеасабліва. Штуба, і там была, вядома, абнесена дротам, і кожны вечар каля дроту збіралася вясковая моладзь, каб падзівіцца на палякаў. Хлопцы-падлеткі, што не падышлі яшчэ пад мабілізацыю, так толькі перабрэхваліся ды хіхікалі. А дзяўчаты проста такі нылі каля дратоў, заблытваючыся прычоскамі ў калючках, падавалі палонным цыгарэты і найбольш яблыкі, каб паглядзець на далёкіх, цікаўных і адгароджаных адамаў зблізку. Нават прасілі ў вахмана: «Паклічце, калі ласка, вун таго брунеціка, што без шапкі, што пазаўчора капаў бульбу ў вінараў». Вахман клікаў, брунет падыходзіў, збянтэжана ўсміхаўся, пазбаўлены магчымасці і наступаць, і абараняцца словам. А маладзенькая дзяўчынка, яшчэ адна Ева, глядзела на яго зусім прастадушна, таксама моўчкі, не зводзячы вачэй, а потым працягвала праз дрот руку з вялікім і румяным яблыкам, відаць, прынесеным персанальна. Пры ўсім гэтым, як фон для ідылії, адбываўся двухбаковы, падзелены дротам і рознымі мовамі абмен за ўваг і ацэнак, аднолькава адкрыты і вясёлы, з выбухамі смеху то на адным, то на другім баку агароджы, то раптам, калі да слоў далучаліся ўсім зразумелыя мігі і жэсты з абодвух бакоў. На мігі і жэсты вялікі майстар быў Вахман Пауль, нядаўна мобілізаваны вясковы дядька, вельмі рухавы каля жанчын, смешлівы і недурны. Неяк увечары ён увайшоў у штубу з лістом паперы, крыкнуў: «Ахтунг!» Пастаяў, паглядзеў на паперу, пачухаўся, плюнуў і пачаў тлумачыць змест яе па-свойму. Спатрэбілася толькі чатыры словы: «Поляк», «Дойчэ Марушка», і Гітлер. Паўзы паміж гэтымі словамі адпаведна і красамоўна запаўняліся міжнароднымі жэстамі, ахамі, охамі і выразамі твару. Усё разам гэта перадавала сэнс гістарычнага дакумента у цэлым зусім дакладна і пераканаўча. Калі паляк памкнецца да нямецкай Маруські, дык Гітлер яму за гэта рабіўся крыважэрны жэст ніжэй пояса, шах, мах і за акно. І ўсё гэта пакрылася нямецка-польска-беларускім рогатам. От Донарветтер, ніхнохмаль! З усімі разам смяяўся канвойны і, пакруціўшы каля скроні пальцам, заключыў. Яны там сядзяць, пішуць, а я вам тут чытаю. Закон гэты не столькі, можа, дзейнічаў, колькі проста вісеў над галовамі немак чорнаю хмарай, якая час ад часу падавала больш ці менш суровы голас затоенага і вельмі пільнага грому. Недзе дзяўчыну засталі з палонным. Яго адразу паслалі ў канцлагер, а яе пастрыглі нагала і абвозілі па бліжэйшых вёсках на паказ. Адна фрау-салдатка, амаль усе фрау-салдаткі, дала палоннаму хустачку, і пра гэта заслужана ганьбуючы яе грымела потым раённая газетка. «Ах, тун, фрау und медаль! Это вам не тая, не кайзераўская вайна!» У тую вайну в адной з прыморскіх вёсак, дзе Руневіч быў на камандзе, доўго працавалі рускія палонныя. «Цвайг дон казакен!» Абодва здорова танцавалі у прысядку. Стары Бауэр паказваў Алесю даволі дакладна, і адзін з іх, Васілій, во такі чуў, пакінуў па сабе памяць. Колькі разоў Алесь, возячы гной, не праязджаў каля салатавага доміка з мансардай, в адным з яго вялікіх вокнаў рассоўваліся над вазонамі беленькія гардзіны. І тая казацкая памяць, чарнявая Анхен, усміхалася палонному і зусім па-зямляцку, па-свойску прышплюшчвала вока. «А ты гэта чаго?» – падумаў цяпер у кухні Алесь, прыемна ўражаны новым сігналам. Эльзі была наліўная, румяная, як яблык, і паглядзіш і вспомніш на адзіноце. Ды вось неяк, калі яны, Эльзі і Крыстэль, апоўдні ўходжваліся з пасудай, а палонны яшчэ еў каля стала, спазніўшыся з-за работы, сёй ідылі з румянай ды наліўной прыгажосцю прыйшоў нечаканы канец. Па-бауэрску прыйшоў ад традыцыйнай здаровай свабоды норваў, памножанай на адчуванне расавай вышэйшасці. Малая Крыстэль раптам заціснула носік, крыкнула на Эльзі: «Швайн!» А тая... Голос яе пакрыла звонкім задушэўным смехам. Алесь бразнуў лыжку на стол і пайшоў. І ўжо ніколі больш Эльзіна прыгажосці залёты не краналі яго па-ранейшаму. Дзядуля і бабуля прыходзілі сюды даволі рэдка, асабліва бабуля. Старая, відаць, разы са два збіралася загаварыць з палякам, глядзела нават на яго, не могла трасучы падбароддзем, ды так дагэтуль і не сабралася аказацца. А дзед, ці ўзяўшыся за якую работу, ці седзячы з палонным за сталом, усюды стараўся як мага лепш зарадзіць яго для ўдзячнай самаахвярнай стараннасці. Сахор, сякеру, касу. Всё ён паспяваў падсунуць Алесю так спрытна і ў час, з такім выглядам, што хоць ты дзякуй яму за прыхільнасць. І ўсё ж шапялявою прыгаворкай. Імерфест, ён кімерфесты. А калі елі імершнелер. Няма чаго сядзець. Лусту сваю, найчасцей памазаную самаробным мармеладам, дзядуля клаў на далонь і рэзаў на кавалачкі. І адзін за адным кідаў тыя кавалачкі ў рот, за кожным разам абціраючы аб кант хлеба нож. Потым паспешліва запіваючы кавай. Праз тонкую наздрастую лустачку, на каравую далонь або на валасатыя пальцы часта капне чырвоная кропля рэдкага мармеладу. Стары старанна злізваў яе, пэцкаў жаўтлява-сівыя вусы, саскрабаў астатак плямы ножом і нож аблізваў таксама. Калі ж гаворка ішла тым часам пра вайну, пра цэлы свет капут, як толькі пажадае фюрэр, або чаго ўсе хочуць ад нас, дзядуля трымаў свой вялікі самаробны кухонны нож у гару вастрыём, нібыта кайзераўскі штых, ці нават крыжацкую мізарыкордыю, і гаварыў гэты капцюх, што мог смуродзіць за сталом, ды прыгаворваць: «О, здорова! Гэты бядак на 20 гектарах загідна шчырай і новай і спрадвечнай урачыстасцю. Мы змагаемся за наш хлеб. Нам трэба жыццёвая прастора». Крывавы пісях мармеладу з куточка рота поўз на дрэнна паголены старэчы падбародак хама, якому все, як плануецца фюрэрам сусветным маштабе, павінны служыць. «Мой сын Карл рабіў полен унг Франкрайх капут, ён камрад, ён дойчэ зольдат. Ён пойдзе і на Англію, яна павінна быць таксама пакарана. Юден паляхен французен англіан ден сёдерну, вялікая Германія». Пад гэткае плявузганне Алесь нечакана і вельмі выразна ўспомніў аднойчы сонечны бераг польскага мора, зацішак пасля кананады. Ад іх кулямётнага гнязда над абрывам на букавым узлесе немцы былі за нейкі кіламетр на могільніку, які далей ад берага пераходзіў у парк. Неяк у ранні, калі заціхла чарговая артылерыйская апрацоўка польскай лініі, некалькі немцаў выйшлі з могілак да вады пакупацца. Голыя, сям там прыкрыўшыся рукамі, здалёк амаль поўнасцю зліваючыся з пясчаным фонам, зліваючыся весела, в насмешку з праклятых палякаў, зноў прыглушаных, убітых у зямлю агнём. «Юден, паляхен французен, англянден, усё дзярмо!» «Можа, і твой работнічак, і твой змагар за хлеб і прастору быў там», – думаў Руневіч, гледзячы на старога. «Можа, гэта я яго заўважыў?» Зноў узняўшы над зямлёй галаву, зноў павёўшы біноклем па варожым беразе. Можа, гэта яму далося дапаўсці назад ад берага пад чаргою майго станкача. Тады, каб заўважыць яго, патрэбен быў бінокль. Цяпер я вас бачу і так з кожным днём выразней. Але сёвы думкі ўсе былі на радзіме дома больш, чым раней. Назначаны для ўцёкаў дзень поўз да яго павольна, аднак і няўхільна. І часта хлопец, думаючы пра немцаў, якіх бачыў навокал, успамінаў цяпер бутрымавы словы. І людскія, і нелюдзі. Наліха вы мне, немцы, наліха вы мне тут. У доме камрата ў людскім, калі гаварыць пра дарослых, здаваўся толькі адзін чалавек. Это быў стары батрак з дзіўным для Руневіча, як быццам славянскім прозвішчам, Ракаў. У доме камрата ўсе ад Оскара да дзядулі называлі яго без іроніі Гер Ракаў. Стары гэты жыў недзе на іншай вуліцы, у нанятым пакойчыку, удваіх са сваёй старэнькай фрау, якая, ён казаў, глядзіць дому і таму ніколі не паказваецца сюды на месца мужавай работы. Гер Ракаў быў прышлы работнік і толькі для працы ў полі. Неяк загадкава для Алеся салідны, нібы ён быў калісьці вялікім чалавекам. Тады набраўся культурнасці, для паўнаты якой не хапала, здаецца, толькі гальштука, нават за плугам ці з касою. Гаварыў стары ціха, на мясцовым плаце, ад чаго гаворка яго злівалася для Алеся ў амаль незразумелае, манатоннае, але не злоснае бурчанне. Аднак у найбольш адказныя моманты, хочучы, каб палонны зразумеў яго, Гер Ракаў мог і паўтарыць тое самае, ды яшчэ на «Гохдойч» у меру сваёй магчымасці выразна. Хадзіў ён у благенькім, выцертым, але заўсёды чыстым і зацыраваным касцюмчыку, у чаравіках, у шэрай несмяротнай кепацы і пры вусах, дарашаватых і сціпла апушчаных канцамі ўніз. Пад вусамі часта з'яўлялася добрая тіхая ўсмешка, а ў шаравата-блеклых стомленых вачах ужо да смерці затаіўся ніцы сум, добра такі прыпраўлены перапалохам. Гэтыя вочы даволі хутка прыпомнілі Алесю чытанае калісьці у старой беларускай газеце бойкае апавяданне невядомага аўтара, засакрэчанага ініцыяламі. Там нейкі дзядзька, як заўсёды стомлены, размарыўся ў царкве дрымотай і заснуў у зацішным кутку. Ніхто не заўважыў яго. І дзядзька прачнуўся толькі пад вечар адзін у царкве перад вялікай іконай «З панам Богам», як ён казаў пасля, «з вока на вока». І пачалася ў іх размова пра жыццё і пра часовае на грэшнай зямлі, і пра вечнае на небясі. Абараняючыся ад праведных боскіх папрокаў, мужычок узмаліўся: «Пане Боже, то ж колькі бунту ў маёй душы, столькі і пуду у нагах!» Такое вельмі пасавала і да Гера Ракава. Бунт у ягонай душы быў, Працуючы ў полі, асабліва адны без курта, Герт Ракавы і Алесь знаходзілі ўдосталь часу пагутарыць на розныя тэмы. Ад самых звычайных, скажам, якія косы ў вас, а якія ў нас, і да самых высокіх значэння проста гістарычнага. З усіх такіх гутарак Алеся найбольш уразілі дзве. Неяк у ранні, калі яны ў два плужкі абганялі бульбу, стары спыніўся на павароце і сказаў: «Хай коні пагрызуць травы, а ты паслухай, Алекс, што было?» І расказаў, што ўчора жонка яго ездзіла ў горад і ўбачыла ў вагоне штосьці страшнае. Сядзелі там двое старых, як я з маёю фрау. Ён маўчыць, а яна ўсё глядзіць ды глядзіць, усё лічыць ды лічыць. Айн, цвай, драй, фір. Айн, цвай, драй, фір. І не спыняецца, як гадзіннік. Нейкія блазны пачалі хіхікаць. А тады ён, стары, гаворыць ім: «Тут жа няма нічога смешнага. У нас было чатыры сыны, і ўсе яны загінулі. Два яшчэ ўвосень у Польшчы, а два нядаўна ў Францыі. А за што?» «Вось як, мой хлопча», — закончыў Гер Ракаў. «Вось што такое вайна. Мы ведаем, каму яна трэба. Золата, хлопча, золата над усім. Ну што ж, будзем далей рабіць? Ансагі!» Другім разам яны ўжо ўтрох з гаспадарскім сынком касілі на лузе даволі далёка ад дому. Курт стракатаў пароўным касілкай, а яны абкошвалі нізкі і звілісты бераг рачулкі. Калі касілка пакінула іх і чуваць была зводдаль за ўзгорка, старыня, заходзячы новага пракоса, прапанаваў палоннаму прылегчы. Адны 5 мінут адпачынку. «Я раскажу табе, Алекс, штосьці вельмі смешнае. Я сам нядаўна пачуў. О, нашы людзі ўмеюць прыдумаць. Толькі ты не раскажаш, што чуў гэта ад мяне? Ты чуў ужо, ты ведаеш, як гэта ў нас. Быў чалавек і няма, маўчы і думай. Петля? Сякера? Заксенгаузен? Людзі знікаюць, хлопча, і след прападае. Ну, то пачнём». Тут Гер Ракаў даў яшчэ адзін доказ свае загадкавай саліднасці. Ён выняў з нутраной кішэні пінжака, што ляжаў на паракосе, маленькі блакнот за ловачкам, вырваў з блакнота лісток і прылёг на пакошы. «Лажыся, Алекс, і глядзі. Я буду рысаваць. Не, я буду гаварыць паволі і на Гохдойч. І буду яшчэ пісаць. Ты зразумееш, слухай. Фюрер пайшоў да варажбіткі, якая варожыць па літарах. Напісала яна вось так. Ён паволі друкаванымі літарамі вывеў на лістку: Гітлер. Напісала і чытае па літарах. Тут у стале ляжыць рэвалюцыя. Не, крикнул фюрер, это зусім немагчыма. У мяне ёсць СС, Эса і Гітлер-Югент. Тады яна напісала вось так. Стары перавярнуў лісток і старанна вывеў толькі па дзве літары. Божа мілы, сказала варажбітка. Гэта ўсё табе не дапаможа. Глядзі. І чытай Адольфу па літарах. Такое дзярмо, такія падлізнікі ёсць у кожнага. Ты зразумеў мяне? Алекс, ты. І ціхі, салідны Геракл затросся на локцях ад смеху. Куды падзеліся з яго вачэй той ніцы сум і той пажыццёвы спалох? Яна ж на слёзы выцер, выняўшы з кішэні чыстую, складзеную квадратікам хустачку. Толькі ўжо, Алекс, я прашу цябе. Я табе, хлопча, веру. Карамольны лісток з блакнота ён вельмі старанна падзёр на дробныя кавалачкі, падумаў, устаўшы, куды іх падзець, падышоў да рачулкі і шырокім узмахам сыпануў на быструю ваду. Ну, хлопча, будзем далей касіць. Вось толькі пра бунт у душы. Што ж да пуду ў нагах? Дык пра гэта найбольш красамоўна гаварылі адносіны Гера Ракава з мясцовым шуцманам, паліцэйскім. Які там не горад касаў, але парадак быў у ім гарадскі. У цэнтры на скрыжаванні стаяў рэгуліроўшчык, як па стандарту здаравенны і трыбухаты, ледь той рэмень трымаецца з прашкай на пупе. У фанаверыста суровым шлеме пікельгаўп. Герд Шуцман, якога ўсё жывое ведала тут па прозвішчу імені, узвышаўся на плошчы няўмольным і непрыступным увасабленнем правапарадку. Быць з гэтым богам з вока на вока для Гера Ракава азначала яшчэ здалёк, перасеўшы на самы левы бок воза трымаць руку закрытым семафором, паказваючы, куды ты павінен павернуць. Да павароткі той метраў за 100, вуліца павязковаму пустая, сухая старэчая рука ў шэрым тандэнтным рукаве дрыжыць, адстаўленая ў бок, падрыгвае, аднак і не думае апускацца. І толькі на павароце рука гэтая заслужана апускалася, брала лейцы з другой рукі, а тая ў сваю чаргу ўздымалася ў прывітальным «Хайль Гітлер!». Справіўшы ўвесь такі абрад, стары батрак, як здавалася палоннаму, у вачавіткі вылазіў з агульнага, абавязковага для ўсіх параднага ярма, і ў шаравата-бляклых вачах яго заставаўся той самы нязбытны сум і спалох, за якімі па выгляду ні смелай думкі, ні дужага смеху. Чым ён удараны? Хто і завошта яго так моцна ударыў? І чаму ён так горнецца да мяне? Часта думаў Алесь. Са старым было добра. Ось яны, скажам, удвух вязуць апошні воз сена з далёкага лугу. Пара дагледжаных коней, нібы святкуючы да косіны, ідзе дружна і весела, не гулка шлапаючы падковамі па нагрэтым за дзень асфальце, час ад часу нават пафыркваючы. Гумавыя скаты калёс коцяцца настолькі бязгучна, што заплюшчыўшы вочы, вельмі лёгка ўявіць сябе на палубе катэра, які паволі плыве па спакойнай вадзе. Спераду з лейцамі ў руках сядзіць Геракл, але лежыць за ім, раскошна выцягнуўшыся над ухмяным, цёплым і казытліва шорсткім сенем. Клёны абапал шашы растуць дзвюма суцэльнымі сценкамі. Галлё, праўда, не злучаецца над шашою, і даланястае лісце не чапае чамусьці сена і людзей, а толькі варушыцца воддаль. Ды мусіць і не варушыцца нават так ціха. У вузкіх зялёна-ажурных проймах лістоты паміж дрэвамі справа распоразу бясконца паказваецца вялікае барвова-стомленае сонца, што не заходзіць яшчэ, ўсё збіраецца па дабраце з-за любасці да ліпнёвых прастораў. На зямлі за прысадамі каласіцца, цвіце, зеляней залаціцца багатая спеласць, а небам плывуць таксама нібы па-святочнаму, не спяшаючыся лішне, ласкавыя аблокі. Стары рабацяга, не надта турбуючыся, слухаюць яго, разумеюць ці не, час ад часу бурчыць сабе штосьці, хутчэй за ўсё прагрэсіўнае. А ты думаеш пра сваё. Так, алесевы думкі цяпер, як ніколі, здаецца дагэтуль, усе па радзіме, на радзіме. Што? Што вы кажаце? Ён не мог не спытацца, бо Геракл ажно павярнуўся, хочучы штосьці паведаміць. Алесь прыўзняў галаву, пільна прыслухаўся і пачуў: «Жыта жаць пачалі». «Ага, ага, вон ж не ярко, бачу». «А прыгожа як, хлопча, бачыш? Нямецчына прыгожая, вялікая, ого! У 27-м годзе памятаю, я, ага!» Кіўнуў галавою Алесь. Да і сам расказчык, не перастаючы бурчаць, зноў павярнуўся да коней, нібыта поўнасцю раскрыўшы ўсё, што было на душы. Аполонны падумаў спачатку: «Яна, дзядзька, і сапраўды прыгожая ды вялікая, і ты, як малое, захапляешся ёю ад чыстага сэрца, хоць яна табе нават градкі адной не дала. За тваю працавітую, чалавечую ціхасць». Пасля Валесеву душу новым павевам гаючай свежасці дыхнула надзённае, найважнейшае. «Яна прыгожая, Германія, але навошта мне яна такая, як цяпер?» Вярнулася пытанне з яшчэ большай, як дагэтуль, сілай і натуральнасцю. «І людскія, і не людзі. Навошта вы мне ўсе? Для рабства? Не». І ён задумаўся пра іншую, пра далёкую, родную прыгажосць. Зажынаюць па звычаю толькі ў цотныя дні, у аўторак, чацвер і ў суботу. Маці зажала ў чацвер пад вечар. Прынесла з поля і паставіла на покуце тонкі снапок. Здаецца, яшчэ ўсё моцна нагрэтага поўднем калосся. А на загоне засталіся начаваць лапінка свежага ржышча, дзве пасмы жыта, паложаныя на крыж, а на саламяным крыжы лустачка хлеба з соллю. Заўтра прыйдуць жанцы. Алесь яшчэ не жанец, яго пакідаюць дамаўніком. Яму, праўда, ужо 14 год, але маці, нягледзячы на схілах шостага дзясятка, яшчэ ўсё маладзіцца, лічыць яго малым. Да і дом, дома трэба ж такі каго-небудзь пакінуць, і сад, і хата, і жывёла прыйдзе з пашы. І вось яны ў ранні жнуць маці, Толя, іх парабак Іван і суседава дзеўка Марыля. Жанчыны гнуцца ды разгінаюцца лёгка, нават і мама, абы толькі ногі мае не балелі так моцна. Серпы ў іх руках, што жывыя, шарк, шарк і жменем. Пачэпіць серпом пад каласы, уздыме цяжкую жменю перад вачыма над нівай і паложыць на перавясла. Яшчэ, яшчэ раз, і сноп. А за снапом другі, трэці, чацвёрты. Захочаш напіцца, азірнешся на збану тянёчку пад снапамі, а ён ужо вундзе, далёка. Марыля ўваткнула серп у сноп, паправіла хустку над вачыма ад сонца і памаленьку цып-цып-цып пайшла па ржышчы, асцерагаючы так папораныя лыткі. Як добранька ў мяккай баразне паміж бульбай. Бульба яшчэ ўся дацвітае, палеткі яе цёмна-зялёныя, удоўж перамежаныя сівымі баразёнкамі. Як паласатая посцілка ці палавік, густа папырсканы зверху белымі і ліловымі кветкамі. Марыля стала ды паглядзела. У сенечкія людзі жнуць, толькі жмені калосся, ды белыя хусткі мільгаюць. А гарачэча, вачэй не ўзнімеш. Пайшла зноў, пасміхаецца, як бульбяныя жывыя лісточкі мякка чапаюцца за калені. Падняўшы паліваны збан амаль да самых вачэй, нагбом нацягнулася ўжо не вельмі халоднай вады з кіславата-пахучым хлебным настоем. Нават мокрыя крошкі смачна плывуць ад размоклай лусты і самі проста глытаюцца разам з вадой. А назад, ідучы са збанам, спалохала на пожні коніка, вялікі падла, узняўся як самалёт і далёка такі сігануў над іржышчам. Ён, кажуць, добра бародаўкі скусвае, прыходзіць у леную памяць. Ажно на руку сваю паглядзела. Малая, загарэлая, блішчыць. Іван вясёлы, да і прыгожы, як цыганчук, які кучаравы чарнавокі, трымае збан і просіць. Ну, пацягні, Марылько, хоць глыток, колькі ж я піць буду? Каб узбэнчыло, я ж толькі што напілася, но я цябе прашу. Марыля, здаецца, на просьбу, і смеючыся п'е яшчэ раз, абы адчапіўся. На, палягчэло. Ох, уздыхае Іван, хоць прылажуся ў тым месцы, дзе твае губкі былі. І нацягнуўшыся, дадае. Ой, да любог жа саладзей. І Марыля рагоча, задаволеная, трасучы пад новай ярка-квяцістай кофтачкай багатымі маладымі грудьмі. Сярпы зашаркалі зноў. А конікаў гэтых і меншых і большых і немачых ведае, ажно ў вушах ціскае. Пра што яна магла думаць, Марыля? Добрае жыта, але чужое, а ёй толькі два злоты ў дзень, а пад'есці хоць. І пад'есць хоць не тое, што дома. Бацька з Захаром недзе там калоцяць сёння. Ну, што пазаўчора ўжалі на гары ды падсушылі. Калі сёння казьмелі, дык Марыля расчыніць, вярнуўшыся. Мішка не дачакаецца. Мыць раздзела надоечы, хоць дзенькі, хоць ты плач. Мама нябожчыца прыгаворвала. Пакідайце хлеб на бабовы цвет. А хіба ж зімою лягчэй без яго? Цяпер хоць шчавель які, ці кропля малака, ці ўжо і бульба скараспелка. А тут яшчэ і на сукенку ці на туфлі збяры. Яшчэ і смейся ды спявай, як тая Дуня Драчова, што на вяселлі сваім танцавала з падбоем на пяце. Дык жа хоць на вяселлі. А мне ж ад вяліка дня ўжо 28. Толю 17 год. Гімназіст на канікулах. Без шапкі, у белай майцы, дужай загарэлы. І жнец нішто сабе. А потым глядзі ты. Так задумаецца, што ж настане, і глядзіць. Вылеты, татка, думае маці. Бо і смяецца, абы што якое, а той замаркоціцца невядома чаго. Маці ўсё бачыць, хоць сама і тут, як заўсёды, такая сур'ёзная. Не адагнецца і завіхаецца спраўна і думае. Ёсць пра што думаць. Перад смерцю Мікола казаў, каб сыноў не вучыла. Бо нічога сама не вырабіць. От сабе. Класаў 4 ці 7, ды ўсё. Сам то. І гаварыць няма чаго, вучыў бы хлопцаў. Ну так, а што ж яна? Хіба ж ёй прывыкаць гаспадарыць самой? Сяк так паднялася на ногі, крыху абжылася. Каторы ўжо год, як вярнуліся ў пустыя вуглы на голае поле. Сергей пісаў «памагу» і прыслаў адзін раз 5 чырвонцаў, а другі раз 3. А колькі ж болей прышлі у самога сям'я. Ох, недарэмна гаворыцца, вдава шалёная галава. Всё ў яе выйшла на выварат не па-людску. Трэба было не парабка наймаць. Добрых людзей не смяшыць, а свайго старэйшага пакінуць гаспадаром. А меншы ўжо хай бы вучыўся. А то вось і гэты затым уплянтаўся. Хацела не пусціць. Пабаялася, каб не зрабіў сабе чаго. Так плакаў рэспуст і страшыў яшчэ, намякаў, і рэменем ужо не паможаш. І не маленькі, і ўпарты ж як немаведама што. Дала 10 злотых ехаць на той экзамен, а сама падумала, дай жа Божа, каб не здаў. А ён гэта вісус, ледзь што не лепей за ўсіх. Ой, абодва здатныя да навукі. І настаўнікі гаварылі, што трэба далей пасылаць. І Толя ўпрошваў, і той з Расіі піша зноў, што паможа. Па тваёй, сынок, помачы я тут і шораў не павалаку. Ужо ж і здароўе не тое. От дзе папалася, а? Ну, што ж, Бог не без літасці, казак не без шчасця. Паглядзім. А поўдні маці пайшла падаіць кароў і прынесла за лесем абед. Яна гаршкі з капустай кашай, а ён вялікі збан малака з тварагом. Хлеб і сала прынеслі адразу ў ранку. Паставілі ад сонца снапы, зрабілі халадок. Марыля з Іванам, рагочучы, палеглі жыватамі на снапах, Толя накроіў хлеба і сала, пачалі есці, пахрумствуючы свежымі агуркамі. Алесь сядзіць і пазірае. «Даць табе кашы?» – спыталася маці, калі ўсе пад'елі. Ён то і папалуднава ўжо дома, але еў бы і тут. Толькі што крыўдна яму. Чаму не адразу, не разам? Еш, еш, сынок, нарабіўся, смеецца Іван, а за ім і Марыля. Не хачу, кажа маме Алесь. Што за не хачу, крывіць яна. Яблыкі гэтыя жарэш дзень пры дні, ужо і сам ззелянеў. Нябож паедзеш на свой хлеб, будзеш есці, там не папросяць. Улагоджаны такім міжвольным сурова-ласкавым намёкам, Алесь лажыцца на сноп перад гаршком, набірае поўную лыжку тлустай панцаковай кашы і, забыўшыся на сваё аднекванне, есць па поўніцы. А Толя, лежачы побач, шэпча яму са свайго цянька: «Іван Фёдорович Понька очень любіл паесць кашы са сваімі касарямі». Шпонька паперхваецца кашай, хлопцы рагочуць. Эх, гэты гогаль! Калі ж маці, Іван і Марыля заціхаюць, супачываючы ў цяньку снапоў, Толя падсоўваецца да Алесі і шэпча: «Хачу з табой пагаварыць пра вельмі важнае для нас». «Ведаю я тваё важнае», — таксама шэптам адказвае Алесь. «Яно на покуці ляжыць і называецца «Сачыненне графа Льва Толстого, часть 13-я». Калі яны ехалі з горада, Сергей даў ім некалькі кніжак. Все яны перачытаны ўжо даўно і ўдоўж і ў поперак. Летась хлопцы пазычылі ў суседняй вёсцы ў сваяка тоўсты том Гоголя. Пратрымалі яго аж дагэтуль, дый то не хочацца аддаваць. Алесь дык і яшчэ ім толькі дыхае. У школе, а для Толі у гімназіі, былі польскія кнігі. А цяпер на канікулах іх не хапае. Прыходзіцца па некалькі разоў перачытваць тое самае, нават і сумнаватае. Не дзіва, што прысмокчуешся да Гоголя. А тут зусім нечакана Толя даведаўся, што ў глухаватага макарца, у яго найменшай у пасынках хаціне, ёсць на гарышцы цэлы куфэрак кніг. Макарец набраў іх недзе, як гаварылі, пры бальшавіках у панскім двары ці ў мястэчку. Всё ў тым куферку было. І часопіс «Ніва», і «Стрелковый устав», і «Толстой». «Балдаты ўсё-такі», – яшчэ шэпча Толя. «З ім хочаш як найлепша, ён?» «А што? Няўжо ты цяпер не пайшоў бы, не пачытаў бы?» «Это ўжо з дуру ці са злосці за балду», – сказаў амаль у голас. І маці, што нібыта спала, аказваецца, з-пад локця. «Куды гэта пайшоў бы, пачытаў бы? А? Хто з вас меншы, хто большы?» «Да хо ты, Алесь! Пустыя гаршкі забяры, ды глядзі мне там не слух. Ну? Марыля, Іван, уставайму!» Калі зірнуць здалёк па-дарослому і ў гэтага балдыды неслуха пачатак сталасці быў па-свойму складаны, нялёгкі. Вось ён Алесь зноў насваволіў. Дарма, што ўжо і форма куплена. Не толькі экзамены здадзены ў той гімназію, дзе павінна пачацца змаганне за свой шлях у жыццё. Рабіў з хлебнага квасу, варэння і соды віно і разбіў паліваны слоік з вішнёвым варэннем. А маці нагадзілася з поля і сваёю суровай моцнай рукой адлупцавала яго як след. Застаўшыся зноў адзін, дамаўнік пакуль што нічога не робіць. Не крышыць зелля свінням, не ідзе ўкапаць бульбы, а сядзіць у хаце нібы ў знак пратэсту, на падлозе спіною да халоднай печы і думае пра тую грубую гаспадарлівасць, што ўмее толькі біцца ды крычаць, і пра сваю другую маму. Пачалося праз рыся лясоту. Сынок багатага асадніка, ледзь не на цэлыя 4 гады старэйшы за Алеся, Рышард прыйшоў у іх сёмы клас суседняга мястэчка, дзе яго летась выключылі са школы за паводзіны. Бойкі і спрытны прыгажун лясота. Лясота самы вельмі хутка набіўся да Руневіча з дружбай. Толя ўжо быў у гімназіі, і Алесь у многім цяпер адзінокі паддаўся спакусе дружыць са старэйшым. У рыся гэтага заўсёды былі папяросы і грошы. Ён фундаваў і лімонад, і марожаны. Ён паказваў такія адкрыткі, нават цэлыя альбомы і часопісы, насіў у кішэні такія рэчы, ад якіх 13-гадоваму Алесю было хоць і брыдкавата, але ж вельмі цікава. Рысь навучыў яго і курыць, і яшчэ больш, і лгаць, ахоўваючы іх таямніцы, навучыў таму, што хлапчукоў нармальна вясёлых і чыстых робіць схільнымі да падазронай адзіноты. Слізняк агідны. Захацеў потым нейкіх прысягаў з пацалункамі і слязьмі на вечную дружбу да самага канца. Дастаў кнігу пра нейкіх сплініставаў. На патаемных сходах тых людзей, закаханых у смерць, ўсё напамінала пра галоўнае, і клуб іх, як дамавіна сярэдзіны, і сталы, як труны, і кубкі для віна, як чэрап мерцвяка. Чыя прыходзіла чарга, таго саджалі ў вялізны шкляны шар і апускалі на марское дно. Это было як быццам вельмі здорава паглядзець, што робіцца ў глыбінях, а потым, калі ад націску вады шар той лопне, памерці. Па прапанове лясоты хлопцы вырашылі стаць сплініставымі. Спачатку добра пагуляць, а потым рысь украдзе дома пісталет, і ў назначаны дзень яны застрэляцца. Гэтых назначаных дзён было, вядома, некалькі, а пісталет прынесці рысю ніяк не ўдавалася. А гулянне іх усяго і было, што ў папяросах, умарожаных, у тых самых адкрытках ды шэптах. Толькі па нейкай інерцыі Алесь не стаў з выдатніка пасрэдным вучнем. Спыніўся к вясне дзесьці на палавіне дарогі трошкі вышэй за лясоту і толькі чытаў, як заўсёды, запоем. Гэты запой і прычыніўся да канца сплінізму. Неяк на прадвесні школа ладзіла спектакль. Алесь, як часта бывала, іграў галоўную ролю і ў мястэчка павінен быў выйсці зранку. Ды ён чытаў якраз дзяцей капітана Гранта. І пасланцы, ці лепш сказаць, правершчыкі, засталі яго на апошніх старонках амаль зусім пад вечар. Па даручэнню дырэктара школы ім занялася пані Ванда, што кіравала і сёмым класам, і самадзейнасцю. Свой урок гісторыю яна наўздзіў усім, перамаўчала. І толькі пасля заняткаў паклікала Руневіча ў настаўніцкі пакой. О, ціха прайшло па класе. Алесь хоць горка, а ўсё ж падміргнуў сябрам па кутку і пайшоў гатовы ўсё прыняць, як і раней бывала па іхняму. Табе сваё, а мне сваё. Я галаву схілю, а слёз ты маіх не пабачыш. Так і было, пакуль класная гаварыла са злосцю. Але потым яна палажыла яму на плечы рукі, моўчкі паглядзела ў вочы і пачала: «Олег, хлопчыку мой, цо з табан ест? Ты ж быў хорошы, вясёлы, ну а цяпер глядзі мне ў вочы і гавары, што з табой?» І гэтае глядзі, і сумныя мілыя вочы зрабілі сваё. І он нечакана расплакаўся і расказаў ёй амаль пра ўсё. Ах, каб жа можна было расказаць пра ўсё! Яна такая добрая, куды дабрэйшая, чым хто-небудзь думаў. Аднак Алесь расказаў ёй толькі пра рыся, пра іхні сплінізм. І не сказаць нічога мне, жахнулася пані Ванда. Боже мой, што вы за дзеці? Не, мой куханы, гэтага болей не будзе. І тут яна, накрыўшы хлопцаву душу, не бывала вялікім, салодкім здзіўленнем абняла яго, і як ласкавая мілая маці прытуліла галавой да грудзей, пасля пацалавала ў лоб і зноў папрасіла, каб ён паглядзеў ёй у вочы. Дарма, бо ён унырыўся яшчэ ніжэй. Заўтра пасля заняткаў зойдзеце да мяне, ты і Лясота. Эх, як жа добра было б, каб не горкая думка пра здраду. Але рысь толькі ўсцешыўся. Назаўтра яны стаялі перад ёю ўшчэнт да самага маленства абяззброеныя, абяцалі найлепшае, плакалі, і яна шчаслівая пацалавала абодвух. «Файная баба!» – захапляўся рысь, праводзячы Алеся за мястэчка. «Нам, браце, трэба так рабіць, каб яна часцей нас шкадавала». Цяпер з далечыні гадоў Алесю нават брыдка ўспамінаць. Тады яму трэба было хоць бы крыкнуць ад болю і абурэння, а то дык яшчэ лепш падскочыць ды пляснуць панічыку ў морду. Ну, а ён толькі адчуў, як горкую тугу і боль, што на светлае шчасце яго наплывае зноў тая самая рысява гразь. Яму стало страшна, ён паглядзеў на спадарожніка, нібы апошні раз і шпарка рушыў далей адзін, не азірнуўся, хоць той і крычаў. На дапамогу Алесю прыйшла пані Ванда, яго дасцішнай радасці прыгожая любоў. Настаўніца вельмі хутка адчула, дзе шчырасць, і Рышард адпаў з усім сваім страшэнна нудным ныццём, з ужо такім балючым для Алесевай душы цынізмам. Пані Ванда лячыла Алеся свядома. На сённяшні яго погляд нават трохі смешна. Хадзем, пакапаем градкі. Это не толькі мілы адпачынак, але і лепшы апетыт. Старайся есці найбольш, хоць і не хочацца. Ты благі, і ў цябе разладзіліся нервы. Калі не можаш заснуць, лічы да тысячы, да дзвюх. Сон найлепш супакойвае. Прачытай абавязкова вось гэта. Тут пра хараство прыроды, а яно, як і музыка, узвышае душу. Лячыла і падсвядома тым толькі, што была сама сабой, што любіла не толькі сваю гісторыю ды спеўкі, рэпетыцыі, спектаклі. Апошнія месяца паўтара яна замяняла настаўніка-паланіста, і з ёю нават сумнае праходзіць было лёгка і цікава. На спеўках Алесь, як ніколі раней, стараўся, бываў натхнёны не толькі хараством, скажам, гуральскай песні пра развітанне з любімымі татрамі, або чароўнай моцартавай «Ком лібермай», якую яны па звычаю добрага выкладання спявалі па-нямецку. Хлопца і хвалявала і паднімала яго таямніца. Было, аднак, і іншае. Мужа настаўніцы, паштовага чыноўніка, вусатага з залысінамі пана Станіслава, які з марозу да марозу хадзіў па мястэчку без шапкі, але ж не тое, каб пабойваўся, а проста не любіў, нават стараўся думаць, што яго няма. Калі ж пані Ванда спынілася аднойчы, пастаяла каля школьных варот з вясёлым кучаравым матэматыкам, у вароты гэтыя гваздану, за імі добры такі камень, а хто яго кінуў, так яны і не ведалі. Была не толькі рэўнасць. Аднойчы пані Ванда грымеравала яго перад спектаклем, падводзіла бровы. Далонь за лоўкам, трымаючы перад хлопцавым тварам, усхваляваны гэтай беленькай духмянай блізкасцю, ён міжвольна і як ніколі смела дакрануўся губамі да яе рукі, нават вачэй не заплюшчыўшы. Яна ж як быццам і не заўважыла. Пані Ванда не толькі лячыла Алеся. Пасля заняткаў, а то часамі і на перапынку, калі настаўніцкі пакой бываў пусты, другая мама выклікала яго туды, забыўшыся, дзеля чаго выклікала, многа і моўчкі цалавала. Алесевы вочы, шчокі, упіралася ў ягоны лоб сваім і так глядзела ў душу яму карымі ненагляднымі, страшнымі, прасіла аднойчы шэптам, зусім ужо не як настаўніца, пацалаваць яе так, як ён цалуе маму. А ён гарэў, як п'яны, і не мог. Дзіўная... Сёння твой вучань мужчына, вочы якога ўжо добра працёрты жыццём, і ён хацеў бы цяпер быць табе удзячным за падарунак яго амаль бездогляднаму малалецтву. Хацеў бы, ды цяжка. Што з тым? Не тое з'яўляецца паміж вамі, да светлых шчаслівых успамінаў далучаецца горкае, крыўднае, нават нечыстае. Чаму ты не паглядзела яму ў вочы раней, калі ён быў яшчэ зусім дзіця? Чаму не ўзяла яго ў матчыны рукі тады? Шмат цяпер гэтых чаму. Чаму ён, скажам, так слухаўся гэтага рыся ці рыся? Не ад бязволля толькі, не. Я не быў баязлівец і падхалім, з ім любілі дружыць. Чаму ад сэрца да сэрца падлетка паўзе прываблівая гадзіна патаемнага граху, перадаючыся ахвотна, па дружбе? Чаму сама ты, разумная і добрая, так дзіўна, да падазронасці дзіўна гуляла нервамі хлапчука, нібы не ведаючы, куды падзець сваю раскошную пяшчотнасць? Чаму наогул у жыцці агіднае так часта змешана з высокім, часта ганебна, да безвыходнага болю? Але без горычы па-сталаму усміхнуўся на возе нямецкага сена, успомніўшы іншыя чаму, што ў тыя дні задала яму маці, свая сапраўдная мама, якую часта не ўмеюць спачатку цаніць. Чаму тых было тры? Аднойчы ён прыйшоў са школы ў новай кашулі, крэмавай з адкладным каўняром. На пытанне, адкуль яна, адказаў, што настаўніца падарыла. Чаму? Схлусіў, што хто яе ведае, можа, таму, што вучуся выдатна ці за спектаклі. А неўзабаве з мястэчка прыехаў крамнік Моталы, добры знаёмы, папрасіў Руневічыху заплаціць за адрэс на кашулю, якую ваш хлопец набраў, няхай здаровы носіць, разам з настаўніцаю пані Вандай. Чаму ты так зрабіў? Ён пачаў блытаць адразу і пасля, калі ехаў, калі паехаў ужо Моталы. А яна, каб дабрацца да праўды, хутчэй взяла несмяротны бацька ў рэмень. Алесь ніколі не прасіўся, маўчаў па-рыцарску, па-казацку, як бульбаў Астап. Але на гэты раз рыцарства не было. Было агідна, сорамна, і ён прызнаўся, адкуль гэты крэмава-дышоўкавы каўнер пад Юліуша Славацкага. Прызнаўся скупа і асцярожна. Кажа, ты папрасіў свае мамы тры злоты. Я пашыю табе кашулю. Я не прасіў вас, бо думаў, што все роўна не дасце. А ёй сказаў, што вы дазволілі набраць у Моталы на павер. Назаўтра мама разбудзіла яго да сонца. І не таму, вядома, каб у яго палепшаў апетыт, не для мілага адпачынку. Захварэла Іванава маці. І он пайшоў туды, ў сваю вёску, і нешта заначаваў. А сеяць трэба? Пакуль табе ў школу рассею і пойдзеш. Спачатку яна сеяла спраўна, не горш за любога мужчыну, а ён пабіваў перад ёю раллю. Калі ж прыселі адпачыць, яна на пачатым мешку аўса, а ён на баране, маці доўга глядзела моўчкі на свайго апошняга і нарэшце сказала тое трэцяе чаму. І чаму ты, сынок, нягодны такі? Скажы мне, чаго табе трэба яшчэ? Ну, скажы. Алесевы вочы зайшлі, пацяплелі слязьмі. Зямля под бараною і ў руках крышылася тлустымі грудкамі і пясчынкамі, здавалася, дыхала, прасіла сонца і дажджу, і жаўранкі маліліся ці не, сваволілі яны, плялі як безмежную сетку сваю шчабятлівую радасць у чыстым блакіце. Як жа добра было б і табе расказаць, ад чаго табе цяжка, шчасліва дыхнуць і зірнуць, ну, вось і маме ў вочы. Ды як ты скажаш? Як? І ён маўчаў. Добра, што хоць не лгаў, ужо не мог. А потым успомніў пра Толю і напісаў яму пра ўсё, нават плакаў, і добра было ад тых слёз. Пісаць пра ўсё было цяжка, і ён наблытаў усё ж такі. Так што Толя, як аказалася неўзабаве, не ўсё зразумеў. «Дарагі мой Алесь», – пісаў ён па-польску, – «каб жа я мог па-сапраўднаму ведаць, што замутіла так моцна пагоду твайго сэрца, каб я мог памагчы табе. Кінь ты гэтую погань усіх гэтых рысяў ды шмысяў. А чаго трэба ёй? Пані Вандзе, не бядуй. Я папрашу маму, яна і табе дазволіць вучыцца далей. Зноў будзем разам. Прыедзеш сюды за тыдні два да экзаменаў, памагу табе з алгебрай, хіміяй. Далей ішло па-руску. Канешна, шпрэхензідэйч! Іван Андрейч, і да канца па-свойму, па-беларуску. Паглядзіш, усё будзе добра. Мы тут часта рагочым з маім чыкуном, перачытваючы мёртвыя душы. Ажно пуза трашчыць, я думаю не раз, як бы ты тут прыдаўся. Жывое, роднае, чым дыхнула з гэтага пісьма, пачалося крыху пазней у павятовым горадзе. Але знайшоў на ўскраіне драўляны домік з зялёным ганкам, куды дагэтуль даволі часта пісаў, асабліва апошнім часам, і пачалі яны зноў жыць з Толем удвух. Нават нялюбая алгебра, нават усе тыя перфект ды плюс квам перфект нямецкай мовы Толя мог ажывіць. А што ўжо гаварыць пра іхнюю, скажам, гульню ў шашкі, як чытчыкаў і наздроў, пра гутаркі, пра іхняе утрох з Валодзем Чыкуном бадзянне па маляўнічым гарадку, дзе ўсё было Алесю цікава. Засынаючы, стомлены працай і шчасцем, Алесь часта бачыў праз солад дрымоты, што Толя яшчэ ўсё сядзіць над кнігай. А то разбудзіць потым і цябе, каб прачытаць мясціну, падзяліцца ці смехам, ці хваляваннем. Дні непакою, партай працы, боясь і хвалявання экзаменаў, а потым, як прынялі вялікая заслужаная радасць перамогі. Маці прыехала па іх і ўсё-такі рада была, што ён здаў. І як жа добра было сустрэцца нават з іхнім возам. Тут, у горадзе, за 40 кіламетраў ад дому, з іхняй каштанкай, якая не толькі ўсё разумела, нават і фу-ту-тукала тихенька, калі ён падышоў да яе першы раз і павёў напаіць з гарадской студні. Была і пані Ванда. Перад гэтым яшчэ да экзаменаў. 6 і 7 класы іх школы прыехалі сюды ў горад на экскурсію. Настаўніца адна знайшла іх, застала хлопцаў дома, і пакуль Толя, стрымліваючы смех, разганяў сваім мундзірам з галунамі духату і папіросны дым у іхнім пакойчыку, у сенцах другая мама цалавала Алеся, што выйшаў ёй адчыняць, шаптала яму настаўленні і таропка хрысціла сваім каталіцкім крыжам, як перад першым боем перад матэматыкай, з якое заўтра пачыналіся экзамены. І Алесю, хоць ён быў і рады, і горды, найбольш было чамусьці сорамна перад Толем. Нямецкія коні рупліва і дружна ідуць, нягулка члапаюць падковамі па нагрэтым за дзень асфальце. Гумовыя колы коцяцца ціха пад гарою духмянага сена, худы вусаты батрак, дабрадушны і запалоханы, сядзіць з лейцамі моўчкі, трохі спусціўшы пад коньмі старэчыя ногі ў клёшыку і зношаных чаравіках. Палонны, што ляжыць за ім, маўчыць таксама ўвесь ва ўспамінах. Сонца садзіцца цяпер над чужымі прасторамі. І тут спакойна, велічна, абяцаючы шчасце спачыну па працы, чароўную цішыню. Не, не тое ўсё гэта, у думках гаворыць Алесь, няма тут чагосьці найбольш істотнага. Для чаго ты знойдзеш патрэбнае слова, а то і не знойдзеш. Лёсе мой жорсткі, калі ж ты дазволіш мне зноў убачыць першыя мэндлі на ўзгорку за роднаю вёскай, адчуць ржаную духмянасць, пачуць сардэчную музыку жніўнай песні. Слоў там як быццам і няма, жыве яна песня тугою і верай. Жыве невымоўным да слёз хвалюючым сумам спрадвечнай і неўміручай паэзіі, проста сама для сябе, як куст шыпшыны, пяшчотна-ружовыя кветкі, якое цвітуць пры пясчанай журботнай дарозе, пакрытыя пылам, як песня аўсянкі, не аднастайны, не, а не вычэрпна тужлівы салодкі, наіўны напеў над аціхлым пад вечар калоссем на ўзлеску. Чую яе тую песню, лаўлю душою ў свеце маёй памяці. І зноў здзіўляюся, якія дзіўныя, незразумелыя шляхі ў нашых думак і пачуццяў. Ну вось цяпер, чаму я ўспомніў іменна той жніўны дзень, калі Толя хацеў пачаць са мною хлапчуком дарослую гутарку? Тую, якое я бяздумна не прыняў, значэнне якой зразумеў пазней. Чаму я бачу не тое, што адбываецца дома ў нас сёння цяпер, а бачу, як штосьці вельмі істотнае Толю тых даўніх дзён, калі я пакрыўдзіў яго сваёю блазенскай няўвагай, калі ён адышоўся ад мяне з горкімі, невыказанымі думкамі сваёй сталасці. Вось ён стаіць перада мною, як жывы, як сённяшні той 17-гадовы Толя-гімназіст, які зносіць пад вечар снапы і, спыніўшыся воддаль ад іншых жанцоў, заслухаўся ў жніўную песню. Яму відаць і чуваць, як Марыля з сярпом у апушчанай правай руцэ зірнула на захад з-пад левай, послухала и сказала: «Это степка нищимная знов загалёкала. Ах, голосок, Ажно з 20-го поля чуваць, і жней спявае не адагнецца. Ды не, не стэпка гэта, думае Толя. Гэта спяваюць і поле, і сонца, і людзі, і я. Так сардэчна, высока і сумна. Ён не спявае, слухае, стоячы над градою яшчэ не пастаўленых у мэндлі снапоў. Песня толькі ў ягонай душы, у вачах, і суму ў іх многа таксама. Я не адразу зразумеў твой сум. Праз два дні была нядзеля. Іван яшчэ досвідкам пацягнуўся з вудамі на ціхмень, а яны, прачнуўшыся на сені пазнавата, і таму, што дзень быў пахмурны, вырашылі да рэчкі не ісці, пакупацца дома, а тады найлепшае пачытаць. Нагрэлі вады, падаслалі багата каштанчын хлеў, унеслі туды балею. Толя змываў Алесю спіну без дурыкаў, абліваў яго потым таксама, ну і Алесь шараваў яго шырокую загарэлую засланку, маці кажам, мужчынішча плечы як засланка, яшчэ нічога, так сабе. А вось калі дайшло да аблівання, не вытрываў. Узяў вядро халодненькай, не разбавіўшы шчыгуна, загнаў святога Анатолія ў кут, і як той рук не настаўляў, як не прасіўся, сказаў: «Цяпер мы з вамі пагаворым, кайся!» І пляхнуў. Аж той загалёкаў і кінуўся біцца. Ды з гэтым не выйшла. Алесь выскачыў голы на двор, бразнуў дзвярыма і ўзяў іх на заскак. Сяк так дагаварыліся на мір. Пасля чыталі на сене. Для большага святла, чыніўшы гуменныя вароты, хрум сталі цакаўныя, мокрыя сёння яблыкі. «Паслухай, толькі кавалачак», — сказаў потым Толя, і прачытаў з той самай растрэсанай кнігі Толстога. Штосьці пра тое помніцца, што кожны чалавек павінен мазалём зарабляць свой хлеб, пра шчасце стаць побач з тымі, хто корміць і адзявае людзей, пра радасць адчуць сябе сярод іх, працоўных і прыгнечаных сваім чалавекам. «Гоголь все-таки лепш», — сказаў нешта такое Алесь, кіўнуўшы на свой раскрыты тоўсты том. Тады Толя сеў на пасцелі, маўчкі глядзеў кудысьці сумна, а потым пачаў: «Вось ты мне, брат, мама нам, маці, а хто нам Іван?» «Я вучуся, а ён толькі на 3 гады старэйшы за мяне, робіць на нас табою хлеб. Ён нам у вочы як быццам нічога не кажа, да я і сам разумею, што ён думае, што думаюць пра багацейшых бедныя. І праўда, заўсёды з імі, і камуністы кажуць так. Вось і ў Толстога пра гэта, і я табе не для смешачак прачытаў. Мне ўжо агоркла ўсё». Ён памаўчаў, па-свойму паглядзеў у нейкі дальні сум і дарэшты збянтэжыў Алеся зусім нечаканым і нават страшным вывадам. «Абодвух маці вучыць не зможа. Не выцягне ў яе ні гаспадарка, ні здароўя. Аднаму, катораму вучыцца, што ім дасць гэта? Ён, напрыклад, не хоча разлукі, ды і наогул галоўнае не ў гэтым. А вучыцца ім можна і дома, самім. І пра гэта напісана ў кнізе, якую ён ужо другі месяц чытае адну. Ён не хоча разлукі. Прыехаўшы з гімназіі на свае першыя зімовыя канікулы, Толя здзівіў Алеся небывалым, нечаканым. Увечары, калі палеглі спаць, абняў яго і неяк вельмі ж сур'ёзна, казычучы вуха, шапнуў: «Як я рады, што прыехаў!» Алесю было тады проста няёмка, нават і смешна. Пасля ж, калі ён ад уласных злыбедаў дабраўся ў Толя ў гарадскі пакойчык, хлопец і сам неяк зусім па-новаму адчуў, што такое разлука, сустрэча, дружба. «Падлеткамі мы сталеем, як і расцём вельмі хутка», — думаў на возе палонны. «А ты...» — ён усміхнуўся зноў да далёкага брата. «Ты хацеў, каб я пасталеў табе проста адразу». Всё прыйшло ў свой час, і сталасць, і новыя расставанні. Што ж, няшмат ужо засталося, пакуль мы з Бутрымам збяром трохі хлеба і падамося туды, дзе кончыцца яна, найгарчэйшая з нашых разлук. Цяпер мая чарга прыйсці дадому, і я прыйду. Ну, а Толя прыйшоў да Алеся раней, другім пісьмом. За тры дні да таго запаветнага вечара, калі яны з Уладзікам меліся выйсці. Прачытаўшы гэтае пісьмо бадай з той самай прагнасцю, што і першае, Алесь спачатку задумаўся, а пасля паказаў яго Бутрыму. Быў вечар, ужо без сонца. Яны стаялі каля штубы ў загарадзе, дзе таўклося яшчэ некалькі сяброў, якім таксама, хоць і стомленым, не адразу хацелася ў пыльную дахату на скрыпучыя мулкія нары. Стоячы тварам да дроту, Бутрым паволі чытаў вачыма, ўсё ж такі паварушваючы для самога сябе сухімі, бясколернымі губамі. Калі ён апусціўся позіркам па фіялетавых радочках слоў да апошніх «твой, Толя», Руневіч спытаўся: «Што?» «Га!» – спакойна адказаў Бутрым. Алеся чуў, як пахаладзела ўсярэдзіне. Праўда, адразу ж з'явілася маленькая добранькая думка, што Уладзік мог ляпнуць так проста для складнасці, бо яны ж яшчэ пастушкамі, кожны недзе на сваёй пашы, і самі гаварылі і чулі такое па 100 разоў на дзень. Але думку гэтую тут жа накрылі крыўда і злосць. «Дык што, табе пісьмо майго брата г?» Такім тонам, на самай мяжы апошніх слоў, пасля якіх ідзе мардабой, Алесь за ўсе свае 23 гаварыў вельмі рэдка, а ўжо за дружбу з Бутрымам не паспеў ні разу. Але здаравілу свайго гэтым ён не здзівіў. «А во, надзьмуўся! Я пра тое, што брат не раіць табе ўцякаць. Што ж ён думае? З мамінай печы, з паджончынай коўдры, нам тут з табою, як кажуць, сядзі у будзе ды чакай, што будзе? А дудкі насядзеліся. Ведае ён, што гаворыць». «Ну, дык ведай ты, хрен з табою, а я ўжо як-небудзь утры мне дакончыў, магчыма, і не ведаючы, яшчэ не вырашыўшы сходу, што рабіць і казаць». А Руневіч і наогул замоўк, яшчэ ўсё злосна ды пакрыўджана палез у самога сябе. Маўчкі пасунуліся ў штубу, распрануліся, палеглі, павярнуўшыся да сцяны, алесь па прывыцы, ды сёння не вострым, не вельмі відушчым вокам глядзеў праз краты на хмурае неба і шэраг бяроз, якія чагосьці сумна, нават у тон яго думак насцярожана з непакоем шапталіся. Перад вачыма зноў радкі, і я, і мама просім цябе не рабіты нічога сам, чакай хуткага вызвалення, мы тут робім усё для цябе, што трэба. Днямі я паслаў у Маскву ў наркамат замежных спраў просьбу, каб за цябе пастараліся. І думкі горкія. Эх, Толя, Толя, як ты ўсё збунтаваў, пераблытаў. Як быццам я тады на возе сена не так сабе, а прачуваючы нешта ўспамінаў цябе. І наогул і тое рашэнне пакінуць гімназію, якім ты быў, збунтаваў увесь мой свет. Пастой. Няўжо табе і сёння многае больш зразумела, чым мне? Я тады быў падлетак, уражаны, адразу здзіўлены, а потым і рад, і ўдзячны, што паслухаўся. Ну, а цяпер? Што мне рабіць цяпер? Цяпер былі тыя узрушана трывожныя дні, якіх ён так доўга чакаў, да якіх рыхтаваўся з зімы. Вясной замест волі ўцёкаў прыйшла штрафкампані. Сёння ж іх воля абрываецца гэтым пісьмом, пасля якога зноў настройвайся на чаканне, а воля вуняна за гэтым дурным і ржавым жалезем на акне, за дротам на слупах, за пяском на дарозе. Нават на гэтым пяску, дзе ён паставіць першы свой след, якое там нават вось тут яна побач з ягонымі нарамі, абы саскочыць з іх, ушапіцца за краты і добра рвануць. А што ж будзе далей за гэтым жалеззем і дротам? Што будзе каля тых дратоў над бугам, перайсці якія, вядома ж, не тое, што тут? Ты павярніся сюды. Гэта было сказана яму не словамі, а нечаканым да ўздрыгу, нечаканым дотыкам суседавай рукі да плечука. Алесь павярнуўся. Ну, скажам, піша ён, твой брат, не ўцякай, а чакай. Ён за цябе паклапоціцца, это вядома. А хто ж закіне слова за мяне? Зося моя. На браце толькі ўмее цягнуць, як той конь, ды плакаць. Баба, стары, не моглы ўжо, ды і граматы ў яго. Адзін, кажа, клас на двух. З нябожчыкам бацькам закончылі. Адна мне песня застаецца. Ногі мае, ногі, нясіце мой азадак, а ты надзьмуўся, як мыш на крупы. Чаго? Алесю хочацца сказаць, хто надзьмуўся. Здзівіцца нават, нібыта забыўшыся, што і леглі яны, як ніколі сярдзітыя, ды ўжо тая злосць адышла, як прыйшла. І аднекуль ад нейкіх багатых запасаў вярнулася яснасць у дружбе. Але ж не кветачкі соваць пад нос. І ён пачаў пра тое самае іншымі словамі. Няўжо там у тваёй вёсцы так ніхто і не ўмее пісаць? Не сама яна, Зося, дык нехта другі напісаў бы. Ты толькі сам ёй напішы, што і як трэба. Ну, напішу, я скажам. Яна таксама як-небудзь напіша, і будзем мы з табою так вось ныць, чакаць чагось, як вол доўбні. Мала ўжо хіба начакаліся, пакуль нас абмяняюць. Алесь маўчыць, і ўладзік праз хвіліну пачынае зноў. А што табе ці мне пашкодзіць і прайсціся? Падумаеш, паны, увярэдзімся, прасвішчамся трохі на вераб'іным харчы, і да халадоў яшчэ быць не можа, дабяромся, а там мой дом, ты пісаны, а я не пісаны, самаходь прывалокся. Няўжо ж мне скажуць, ідзі ты, бутрымок, назад, а потым мы цябе паклічам. Налезь не просто маўчыць ды слухай, яму ўжо здаецца, што ўладзік гаворыць і за яго. І за простымі ад самае раллі словамі сябраў стаюць, шумяць зялёнай сонечнай лістотай будучыя карціны волі, вялікай дарогі, вобразы і пачуцці, здорава назапашаныя, вынашаныя ды выпішчаныя за сотні дзён і начэй. Што ж гэта? Легкадумнасць, паэзія, цяга ў вырай, непераможны закон? Потым абдумаем у дарозе. Слухай, шэпча Алесь, нахіліўшыся бліжэй, а чаму гэта нам конча праз тры дні? А чаму не цяпер? Ды тут яго малады паэтычны парыў натыкаецца на сталую сваю ж разважлівасць. Хаця, брат, трэба і выйсці нам не ў гэтую пару, каб за першую ноч махнуць найдалей. Эх, Александр ты мой Мікалаевіч, усё ты сам як стары разумееш. А мы давай, можа, заўтра, а? Так і пачнём святою серадой. Всё на дзень раней. Зноў уладзік сказаў, як за двух. Ды Алесь не гаворыць пра гэта. Ён з юначай, можа яшчэ з маладзейшай нецярплівасцю заплюшчвае вочы і круціць сам для сябе галавой. А як іх перажыць? І сённяшнюю ноч, і дзень, даўжэзны летні дзень, апошні дзень няволі.